Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Protestujący nie opuszczają Sejmu, nie porozumieli się z minister rodziny i pracy. Donald Tusk będzie zeznawał jako świadek w procesie byłego szefa swojej kancelarii. Grupa Angela rozbita, oszuści wyłudzali pieniądze metodą na policjanta. Niezapowiedziana wizyta minister rodziny i pracy w Sejmie. Po 20:00 Elżbieta Rafalska spotkała się z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Rozmawiamy. To jest szukanie kompromisu, mówiła Rafalska. Z naszej strony kompromisu nie będzie, odpowiadali protestujący. Minister przypomniała, że w najbliższym czasie powstanie projekt ustawy dotyczący zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Rodziny osób niepełnosprawnych zaznaczyły, że jest to tylko jeden z ich postulatów. Zapowiadają, że protest będzie trwał do momentu zrealizowania dwóch ich żądań. Ten drugi postulat to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w wysokości 500 zł bez kryterium dochodowego. O planach wsparcia osób niepełnosprawnych mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Łukowa. Jak refren będę powtarzał, że zdaję sobie sprawę z tego, że te osoby niepełnosprawne muszą mieć jak najszersze wsparcie i do tego będziemy dążyć. Zasiłki pielęgnacyjne, czy dodatki opiekuńcze, czy renta socjalna. I dlatego też zaproponowałem pewną daninę solidarnościową, która dotyczyć będzie może mniej niż 0,5% osób co 200 osoby, tych najlepiej, najbardziej zarabiających. Premier poinformował też, że minister finansów postara się w ciągu najbliższych 7 do 14 dni opracować zręby propozycji, które będą poddane konsultacji. Donald Tusk w drodze do Warszawy. Były szef rządu, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, ma o godzinie 10 zeznawać jako świadek w procesie Tomasza Arabskiego. Były szef KPRM oraz czterech innych urzędników został oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Sąd wzywa mnie na świadka w sprawie, więc tak jak każdy obywatel, ja mam ten obowiązek. Żadnej sensacji, mówił niedawno Donald Tusk. Potwierdził wtedy, że w poniedziałek stawi się jako świadek w sądzie. A rano przed domem w Sopocie dziennikarze pytali byłego premiera o nastrój. Nie o nastrój, chodzi tylko o ważne sprawy, stwierdził Donald Tusk. 1 000 000 złotych mogła wyłudzić czeka, którą rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 17 osób z grupy Angela, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy metodą na policjanta. Policjanci CBŚP zatrzymali lidera grupy oszustów, 26-letniego Angelo M. w jednym z warszawskich hoteli. Pozostali członkowie szajki wpadli w okolicznych miejscowościach. Wszyscy mieli na terenie kraju i zagranicy działać metodą na policjanta, czyli udając policjantów ścigających oszustów, namawiać poszkodowanych do przekazania dużych sum pieniędzy, rzekomo aby złapać przestępców na gorącym uczynku. Policjanci zabezpieczyli laptopy i telefony, które mogły służyć do przestępczego procederu. Znaleziono też pieniądze i biżuterię, które mogły pochodzić z przestępstwa. W prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw. Śledczy są na tropie kolejnych członków gangu i liczą na szybkie ich zatrzymanie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pies uratował 3-latkę. To historia z Australii. Dziewczynka o imieniu Aurora wyszła niezauważona z domu w stanie Queensland. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Brało w nich udział ponad 100 osób. Dziecko odnaleziono około 2 kilometrów od domu. Babcia dziewczynki opowiada, że usłyszała wołanie dziecka. Wbiegłam na wzgórze, skąd dochodził krzyk i kiedy znalazłam się na szczycie, przybiegł do mnie pies i zaprowadził mnie prosto do niej. Później okazało się, że z 3-latką przez cały czas był Max, 17-letni pies, który z racji wieku jest już częściowo ślepy i głuchy. Jednak przez 16 godzin towarzyszył dziewczynce. Razem przetrwali noc w zagłębieniu skalnym, kiedy temperatura spadła do 15 stopni Celsjusza. Pomoc Maxa wysoko ocenił miejscowy inspektor i mianował go honorowym psem policyjnym. To był serwis Trójki. Zapraszamy Państwa teraz na wiadomości sportowe. Działo się w weekend sporo, a więc o wszystkim opowie Krzysztof Łoniewski. I Legia nie ma zamiaru wypisać się z walki o tytuł. Mistrzowie Polski po kilku słabych meczach wreszcie wygrali 1-0 w Krakowie z Wisłą. Jan Kałucki. Wisła Kraków przegrała z Legią Warszawa 0-1 po golu Christiana Pasqua to w 40 minucie. Do tego momentu na boisku nie działo się nic ciekawego. Kibice nie widzieli ani jednego celnego strzału, natomiast oglądali niezliczoną liczbę strat i niedokładnych podań. Bramkarz Legii, Arkadiusz Malasz, uważa jednak, że w ostatnich kolejkach ekstraklasy nie styl jest najważniejszy, tylko fakt, że 3 punkty pojadą do Warszawy. Przyjechaliśmy po 3 punkty i udało się to zrealizować po ciężkim meczu. Nie gramy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli wszyscy. Teraz Najważniejsze dla nas jest, żebyśmy zdobywali punkty i żebyśmy wygrywali tak jak dziś. Wisła miała kilka sytuacji, aby doprowadzić do remisu. Ostatnie 30 minut Biała Gwiazda grała z przewagą jednego zawodnika, drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Jarosław Niezgoda. Zdawałoby się, że w przewadze stworzymy tę sytuację, doprowadzimy do wyrównania, no ale tak naprawdę nie stworzyliśmy żadnej sytuacji, także no tylko możemy przeprosić kibiców. Kajał się po meczu kapitan Wisły Tomasz Cywka. Legia bije się o tytuł, Sądecji ciągle marzy się utrzymanie. Wczoraj 2-1 pokonała Arkę, notując pierwszą wygraną od 17 września ubiegłego roku. W tabeli Lotto Ekstraklasy prowadzi Lech, druga Jagiellonia i trzecia Legia tracą do niego punkty. Kibiców futbolu na pewno interesuje, jak zakończyło się wieczorne spotkanie wagi ciężkiej we Włoszech. Juventus w Turynie przegrał po golu w samej końcówce Koulibaly'ego 0-1 i ma tylko punkt przewagi nad ekipą z południa Włoch. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński pojawili się na boisku w drugiej połowie i nie wnieśli do gry Napoli zbyt wiele. W Anglii traumatyczne popołudnie przeżył Łukasz Fabiański. Obronił karnego, ale 5 razy wyciągał piłkę z siatki. Swansea 0-5 przegrała z mistrzem kraju Manchesterem City. Jan Bednarek też opuścił boisko z nosem na kwintę. Southampton 0-2 przegrał w półfinale Pucharu Anglii z Chelsea. W znakomitym nastroju kort w Monte Carlo opuszczał z kolei Rafa Nadal. Wygrał tu po raz 11 w karierze. W finale wygrał z Kejem Nishikorim 6-3 i 6-2. To wszystko źle wróży jego rywalom. Hiszpan w Małym Księstwie demolował kolejnych przeciwników i na mączce może być znów nie do zatrzymania. Naszych hokeistów już w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A zatrzymali Włosi. Przegraliśmy 1-3. Wracamy do kraju. AZS Indykpol Olsztyn kolejnym półfinalistą siatkarskiej plus ligi po tym, jak po raz drugi pokonała Sekoresowie, tym razem w Rzeszowie, 3-1. I znów zagranica, konkretnie Włochy. Maja Włoszczowska wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy w maratonie MTB. Zawody odbyły się w Spilimbergo. Z roweru górskiego przesiadamy się na szosowy. Luksemburczyk Bob Jungels wygrał klasyk Liège-Bastogne-Liège. Polacy daleko, u pań zwyciężyła Holenderka Anna van der Breggen. Katarzyna Niewiadoma była 14. Jeszcze Żurzelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Falubas Zielona Góra o włos przegrał z Włókniarzem Częstochowa. Unia Tarnów wysoko pokonała Getwell Toruń. Sparta Wrocław jeszcze wyżej zwyciężyła Stal Gorzów. Tak mówią Żurzelek? Żurzelek. No bardzo ładnie. Żurzelkiem zakończyliśmy. Zobaczymy, czym zaczniemy za godzinę. Dziś słonecznie na wschodzie kraju. W pozostałych regionach w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem postępujące z zachodu na wschód. Bez burz na krańcach wschodnich. 17 stopni w Suwałkach, 18 w Koszalinie i Kołobrzegu, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 20 w Bydgoszczy i Lublinie, 21 stopni w Warszawie i Poznaniu, 22 w Łodzi i Radomiu, 23 w Piotrkowie i Chełmie, 24 w Rzeszowie i we Wrocławiu. 25 stopni w Legnicy i Przemyślu, do 26 stopni w Katowicach i w Krakowie. Pytamy o to, cóż dzieje się w książce, którą właśnie Państwo teraz czytają, bo mamy Światowy Dzień Książki i pan Marcin napisał, że w jego książce Jakub marzy o odnalezieniu zaginionego przepisu na bimber strocin. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 złotych taniej. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Doktor Tomasz Rożek będzie odpowiadał na pytanie z kosmosu. Pytanie od pana Jana brzmi, dłuższy wstęp musimy zrobić. Pan Jan oglądał filmik z kosmosu, nagrany przez kosmonautę, który był w przestrzeni, nie był na stacji kosmicznej, tylko był na zewnątrz. Spacer kosmiczny. Myślę, że fantastyczna sprawa. Podobno odczucia takie nie do zapomnienia. No myślę. No i teraz pytanie główne. Skoro ten człowiek, operator, pan kosmonauta był poza stacją kosmiczną, no to tak, stacja kosmiczna przemieszcza się z olbrzymią prędkością. Pan, operator, kosmonauta również, bo był poza. To dlaczego nie został zdmuchnięty przez ten kosmos? No, najkrótsza odpowiedź byłaby taka, że za bardzo nie ma go co zdmuchnąć, bo tam jest próżnia. Natomiast racja, stacja kosmiczna porusza się z ogromną prędkością, prawie że 30 tysięcy kilometrów na godzinę. Pełne okrążenie Ziemi zajmuje około 90-92 minut, a to oznacza, że o ile dobrze liczę, 15 razy na dobę mamy wschód Słońca i zachód Słońca. I podobno najbardziej niesamowite w takim spacerze kosmicznym nie jest nawet to, że się jest w przestrzeni, bo w pewnym sensie podobne odczucia można mieć w czasie nurkowania. Zresztą ludzie, którzy ćwiczą procedury takiego spaceru kosmicznego, oni ćwiczą w takich bardzo głębokich basenach. Dlatego w głębokich basenach, no po to, żeby mieć pełną swobodę ruchów, żeby wprost nie odczuwać grawitacji. Oczywiście w basenie ona jest, natomiast jeżeli się odpowiednio napompuje skafander, no to wtedy jest wrażenie nieważkości. Natomiast najbardziej niesamowite jest to, jak się spojrzy, no właśnie, w dół czy w górę, w kosmosie nie ma kierunków takich wyróżnionych, spojrzy się w kierunku powierzchni Ziemi. Bo wtedy rzeczywiście widać, jak szybko się to wszystko porusza. W sensie nie Ziemia, chociaż ona też, ale przede wszystkim stacja wokół Ziemi. I to jest niesamowite. Natomiast odpowiadając na to pytanie, tam rzeczywiście nie bardzo jest co zdmuchnąć tego kosmonautę, no bo nie ma żadnego ośrodka. Jest próżnia. Jedyne, co może w niego uderzyć, no to może uderzyć jakiś rodzaj kosmicznego śmiecia. Czegoś, co może tam być w kosmosie raczej pozostałością po naszej cywilizacji, po nas. Co prawda tego typu manewry robi się w miejscach, w których to zaśmiecenie orbity jest bardzo małe. Te większe kawałki są cały czas monitorowane śmieci kosmicznych, więc jeżeli miałoby dojść do jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia, no to absolutnie człowiek nie może być na zewnątrz, to po pierwsze, a nawet stacje się wtedy lekko przesuwa do góry czy w dół, bo ona ma możliwości, powiedzmy, zmiany, niewielkiej zmiany swojej orbity po to, żeby nie doszło do kolizji. Natomiast generalnie tam jest czysto, więc prawdopodobieństwo tego, że coś uderzy w człowieka, coś go, no właśnie, zdmuchnie, jest bardzo, bardzo małe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia i czekamy na Państwa kolejne pytania z kosmosu. ranek@polskieradio.pl to ten adres. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need. Till we find something that we can be. Not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Fade, but I promise. a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Cóż takiego dzieje się w książce, którą Państwo właśnie czytają? Otóż u pana Grzegorza okręty Unii Europejskiej weszły do Układu Gwiezdnego kontrolowanego przez Stany Zjednoczone. Z kolei pani Dorota czyta książkę i właśnie u niej pianistka zmaga się z zaborczą matką, przeciwniczką wszelkich przyjemności. A jeśli chodzi o książkę pana Krzysztofa, to w jego książce bohater cały czas łuska fasolę z nieznajomym przybyszem. Muszę się pochwalić, że w związku z tym, że się wybieramy z żoną na podróż poślubną po 25 latach, najbliższy weekend wylatujemy, to zakupiliśmy sobie 6 książek na tę podróż. Myślę, że wystarczy. W ciągu tygodnia chyba damy radę to przeczytać. Ale zdecydowanie dadzą Państwo radę, zdecydowanie. Projekt Tata. Taka podróż poślubna po wielu, wielu latach, bardzo przyjemna rzecz. Ta muzyka to też przyjemna rzecz, bo chyba każdy rodzic wie, że odpoczynek z małymi dziećmi w weekend to co? To iluzja. Postanowiłem więc od razu oddać się tej magicznej sile na farmie iluzji. A otwarcie sezonu i chęć ucieczki sprintem przed maratończykami w stolicy okazały się dodatkowym pretekstem. Ta chyba najbardziej znana farma iluzji w Mościskach na pograniczu województw mazowieckiego i lubelskiego rozrasta się z roku na rok i już stała się parkiem rozrywki. Na powierzchni 5 hektarów powstają nowe atrakcje, ale nieustająco nasz mózg daje się oszukiwać i wciągać do zabawy. Zresztą już niemalże od wejścia, kiedy oglądamy magiczny, lewitujący kran, z którego na pierwszy rzut oka nie ma prawa lać się woda, a jednak tak się dzieje, zapowiada nie lada emocje. Powiem szczerze, to ja nie będę mówił, jak to działa, bo jednak no, osoba dorosła, zakładam, że jeżeli dobrze się przyjrzy, to odgadnie, jak to działa. No tak naprawdę no, muszę to zdradzić, no, że czary tak do końca nie istnieją i faktycznie jest to wszystko fizyka, nauka, iluzja do racjonalnego wytłumaczenia. Tłumaczy mi szef parku Tomasz Wielemborek, pomysłowy człowiek, tata dziś już nastoletnich dzieci, które same testowały pierwsze atrakcje, które pojawiały się kilka ładnych lat temu. Urządzenia, instalacje, labirynty, tunele, wszędzie można wejść i zmierzyć się z potęgą iluzji. I przyznam, że w niektórych miejscach wyzywamy nasz błędnik na nie lada pojedynek, jak choćby w latającej chacie. Dom z jednej strony uniesiony na kilku gigantycznych balonach. No i powiem szczerze, gdyby nie te balony, to ten dom by odleciał nam w powietrze. A ten dom jest nie tylko fajny na zewnątrz. Cuda dzieją się w środku, bo tam no, tracimy w pewien sposób kontakt z rzeczywistością. Wszystko nam się wydaje względnie normalne, ale jednak prawa grawitacji są zaburzone. Trudno się poruszać, dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład woda płynie pod górkę. Dla mnie największa radość to jest oczywiście właśnie radość, szczególnie u dzieci. Ale jak się okazuje, dzieckiem jest się często do końca życia i jeszcze bardziej mnie cieszy, kiedy widzę tą dziecięcą radość na twarzach dorosłych. Nawet mamy czasem wycieczki uniwersytetów trzeciego wieku i też tam widzę tą dziecięcą radość. Są już sztandarowe elementy, więc można pobawić się wahadłem Newtona czy stożkiem antygrawitacyjnym, zajrzeć przez lustro weneckie, zbadać z bliska niemożliwy trójkąt. No a co powiesz, drogi redaktorze, na to, by odciąć sobie głowę i położyć na patelni? Zdecydowanie jestem za. No i to jest fantastyczne uczucie i doznanie. W Pałacu Cieni zrobiliśmy sobie niezwykłe odbicie naszych. W pokoju Amesa skorzystaliśmy z jedynej szansy, by zobaczyć Tośka 7-letniego, większego ode mnie, wyższego. Wszystko to na świeżym powietrzu, gdzie oprócz umysłu ćwiczyć można mięśnie na tratwach na linie, gibkość na trampolinach, pokonywać strach w parku linowym czy mini luna parku, ucieszyć najmniejsze maluchy przejażdżką kolejkami, wreszcie relaksować się, tworząc na rurach relaksacyjną muzykę. Bardzo też podobały mi się takie przykłady wykorzystania iluzji w sztuce, malowanie dłoni na wzór, a zresztą nie będę zdradzał. W tym roku dojdzie jeszcze jedna atrakcja, kopalnia złota. Na razie 6 godzin nie wystarczyło, by spróbować wszystkiego, by doświadczyć wszystkich emocji, które z każdą kolejną atrakcją rosną. Iluzja to jest zobaczyć na własne oczy coś, co jest niemożliwe. W internecie, w telewizji dzieją się cuda, tak? No, przy pomocy komputerów można wygenerować wspaniałe obrazy, no, ale to jest telewizja, to jest film. A iluzja to jest, że stoimy na przykład bliziutko przy samym iluzjoniście. On ma w dłoniach karty i te karty magicznie pojawiają się, znikają i my cały czas nie wiemy, jak on to robi. No, pokaz iluzjonisty na scenie również zaliczony i tu muszę dodać, że Maciej Penda sobie tylko znanym sposobem, oprócz chustek, kart i gąbczaków, schował też gdzieś wspomniane na początku moje zmęczenie. Nawet po tych 6 godzinach na farmie zniknęło. Jak? Iluzja. Często jest tak, że każdy człowiek chciałby się dowiedzieć, jak oni to robią, a później okazuje się, jeżeli już poznają ten sekret, to im nawet jest smutno. Mówię, ach, to takie proste, tak naprawdę to nie jest takie proste. Zabawa jest wtedy, kiedy dajemy się oszukiwać, tak? Także za bardzo nie szukajmy rozwiązań. A kilka zdjęć dziś zamieszczę na facebookowym profilu projektu Tata. Polecam bardzo serdecznie. Tam także dzisiaj z okazji Światowego Dnia Książki polecę książkę, którą pewien znany autor poleca jako pierwszy zbiór napisany przez siebie jako przez ojca. I to są opowiadania bardzo przydatne, bo krótkie. Zapraszamy, Krystian Hanke poleca. Jeśli chodzi o to, co państwo czytają i cóż się dzieje właśnie w tej książce, to pan Wojtek napisał, że Harry Hule szuka żyjących Norwegów, którzy w czasie II wojny światowej walczyli po stronie Niemiec. 71335. Polecamy wersję Mariusza Monaszewskiego z kolegą zdecydowanie. Powiedz jeszcze raz Harry Hule. Tak było? Troszkę inaczej. Tak, właśnie mamy Światowy Dzień Książki, no i nasza reporterka Agnieszka Szwajgier spacerowała sobie po mieście i sprawdzała, co też czyta się na świeżym powietrzu. Można sięgnąć po klasykę literatury młodzieżowej. Właśnie czytam Harry'ego Pottera i Przeklęte Dziecko. To jest jakaś kontynuacja tego cyklu? Tak, właśnie ostatnio została wydana sztuka teatralna napisana na podstawie zapisków J.K. Rowling, która napisała wszystkie części Harry'ego Pottera. To są przygody napisane 19 lat po ostatniej finałowej scenie. Kończę tą książkę i już mam kolejną przygotowaną. Jest to książka Krótkie wprowadzenie do postmodernizmu z serii oksfordzkiej. To nie są takie lekkie tematy jak na taką pogodę? No, może rzeczywiście. Dużo przerw sobie robię, żeby popatrzeć tutaj w parku. Tak na łonie natury to tak przyjemniej? Ja bardzo lubię, bardzo przyjemnie. Oj, zdecydowanie dużo przyjemniej. 27 już prawie minut po 7. Grzegorz Turno. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł. A kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Mięso milone z łopatki wieprzowej XXL 7,95 za kilogram. Oraz Coca-Cola 3,40 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wow! Łap okazję! Teraz możesz! Za Huawei P20 Lite zamiast 199 zł na start zapłacisz złotówkę. Taka oferta tylko online. Sprawdź na tmobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Romuald Wójcik. 30-letni mężczyzna zginął nad zalewem Zakrzówek pod Krakowem. Mimo godzinnej reanimacji nie udało się go uratować. 30-latek mógł spaść do wody z 20-metrowej półki skalnej. Wieczorem 22-letnia kobieta także spadła z wysokości 20 metrów, ale na półkę skalną, 10 metrów nad wodą. Według świadków dziewczyna poślizgnęła się i spadła. 22-latka jest w ciężkim stanie, ale stabilnym. Działacze mniejszości niemieckiej domagają się utrzymania prawa uczniów do nauki języka niemieckiego, zarówno jako obcego, jak i ojczystego. Niepokój wzbudziła informacja na stronie opolskiego kuratorium oświaty, że od przyszłego roku szkolnego uczniowie od 7 klasy powinni uczyć się dwóch nowożytnych języków obcych. Jednak ci, którzy korzystają z nauki niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, czyli ojczystego, nie mogą równocześnie uczyć się go jako obcego. Działacze chcą, by nadal uczeń mógł wybrać niemiecki jako język obcy i jednocześnie korzystać z dodatkowych lekcji tego języka jako ojczystego. Wielu chińskich turystów zginęło i zostało rannych w wypadku drogowym w Korei Północnej, poinformowało chińskie MSZ. Nie podano jednak żadnych szczegółów co do liczby ofiar ani okoliczności wypadku. Jedna z chińskich telewizji poinformowała na Twitterze, że autokar z turystami spadł z mostu w Korei Północnej i zginęło ponad 30 osób. Wpis ten został później usunięty. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z pakietem biznesowym. O, właśnie, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Ceny paliw idą do góry. To nie tylko efekt zbliżającej się majówki. Za rajdem na ropie stoi też napięta sytuacja w Syrii. Dr Jakub Bogucki z ePetrol prognozuje, że najbliższe dni przyniosą kolejne wzrosty. Jeśli chodzi o te prognozy na najbliższe dni, tutaj dla benzyny 95-oktanowej spodziewamy się cen z przedziału 4,73-4,84, a w dalszym okresie już po weekendzie majowym z całą pewnością to przekroczenie 4,80 jest możliwe. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj ceny z przedziału 4,66-4,76 prognozujemy na najbliższy tydzień. Baryłka ropy Brent kosztuje dziś niemal $74 i jest najdroższa od ponad 3 lat. Rośnie zadłużenie Polaków, zwłaszcza tych w średnim wieku. Osoby pomiędzy 36 a 59 rokiem życia mają do oddania prawie 30 miliardów złotych. Wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. Przyczyną zadłużenia jest m.in. kupowanie na kredyt kosztownych rzeczy. Jak wskazał KRD, dłużnikiem rekordzistą jest mężczyzna, który ma do oddania ponad 45 miliardów złotych. Najbardziej zadłużona kobieta to mieszkanka Mazowsza, która ma do oddania 10 miliardów. Dolar o poranku kosztuje 3,40 euro. 4,17, funt sterling 4,75, a frank szwajcarski 3,48. Helwecka waluta jest najtańsza od 3 lat. Przypomnijmy, ci, którzy mają kredyty denominowane i indeksowane do franka szwajcarskiego, mogą poprosić swój bank o spłatę większej transzy kredytu teraz, gdy sytuacja jest dla nich korzystna. Na światowych rynkach spadki, komentuje Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Umacniający się dolar i rosnące rentowności amerykańskich obligacji doprowadziły do sytuacji, w której indeksy na Wall Street zanotowały w piątek wieczorem zniżkę. Dzisiaj rano widzimy też spadek indeksu Nikkei. Niemniej to nie są duże przeceny, więc wydaje się, że wpływ na rynek w Europie będą mieć w większym stopniu dane, które się pojawią już na bliższych godzinach. A te dane to wstępne indeksy aktywności gospodarczej PMI, to przed godziną 10, a o 10 dane GUS odnośnie sprzedaży detalicznej w marcu, a do tego tematu wrócimy po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym.

Patrzę na tytuł kolejnego utworu i troszkę nie sezon na to, ale słuchamy z uwagą. Najpierw przypomnę Państwu, że mamy jeden egzemplarz na dziś tego albumu. Trzeba tylko zatelefonować pod numer 227 trójek i podać autorów i słów i muzyki. A którego utworu? Tego oto. Opowie o nim Piotr Mec. Piosenka Pamiętasz była jesień przyniosła rozgłos Sławie Przybylskiej, która w 1958 roku podłożyła w niej swój głos w filmie Wojciecha Hasa Pożegnania. Pani Sława jest laureatką diamentowego mikrofonu Polskiego Radia. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot milych dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hoteli król. Powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął. Michał z Krakowa otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Pamiętasz, była jesień. No i pan Michał wiedział, że muzyka to Lucjan Kaszycki, a słowa Andrzej Czekalski i Ryszard Pluciński. 58 rok. To trójka, audycja poranna. Dzień dobry. Dzień dobry. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Ale poza tym jeszcze dzisiaj także jest Dzień Konia. No więc w takim razie... Bardzo panu dziękujemy. Nam chodzi o głos paszczą. Zapraszamy do trójki. Za 16,5 minuty będzie ósma. Nietypowych mieszkańców ma Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Malinka w Zgierzu koło Łodzi. Jedna z mieszkanek, spacerując wzdłuż stawu, zauważyła wygrzewającego się na słońcu żółwia sporych rozmiarów. Zadzwoniła do Straży Miejskiej. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej nietypowej sprawie. Na Malince w Zgierzu nad stawem na gałęzi siedzi sobie żółw. Podjedziemy, zobaczymy, co się da zrobić. Dariusz Bereżewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu. Takie sygnały pierwsze docierały do nas jeszcze w roku ubiegłym, jednak trudno nam było zweryfikować, ponieważ żeśmy tych żółwi nie zobaczyli, nie stwierdziliśmy ich istnienia. Tym razem mieszkanka powiadomiła nas o właśnie nietypowym gatunku żółwia. I w momencie, kiedy patrol przybył na miejsce, faktycznie na gałęzi siedział żółw. Przyjechałem na Zgierską Malinkę, tu jest wypożyczalnia kajaków i łódek. Dzień dobry. Dzień dobry. Biorą? Malutkie, jak na razie malutkie. Wie pan co? Szukam żółwi. Żółwi? Przeważnie po prawej naszej stronie, tam jak są ścięte drzewa takie, pieńki i na tych pieńkach lubią się wygrzewać. Tak zauważyłem, że to ich ulubione miejsce. Tu pływają rybki, ale żółwi nie widzę żadnych. Włodzimierz Stanisławski, kierownik sekcji hodowlanej łódzkiego zoo. Wygląda na to, że to może być żółw czerwonolicy lub żółtolicy, czyli gatunki zupełnie obce naszej faunie, pochodzące z Ameryki Północnej, które są uznawane w Polsce za gatunek inwazyjny, czyli taki, który będzie szkodził naszemu środowisku. No, ten żółw jest w zasadzie żółwiem drapieżnym, choć zjada również pokarm roślinny, ale na pewno może łapać ryby, może łapać bezkręgowce wodne i tym się odżywiać. I co ciekawe, ponieważ nasze zimy są coraz łagodniejsze, więc będzie mu się udawało przeżywać te zimy. Ale to nie są żółwie ninja. Nie, to nie są żółwie ninja, choć niektórzy będą je tak nazywać, bo mogą nieźle narozrabiać w naszym środowisku. Żółwie? Matko Święta, Józefie Święta. Co ja mam teraz, jakie mam poczynania zrobić? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, Witold Królewiak. Co ja mam zrobić w takim układzie, bo ja się z takim tematem w życiu nie spotkałem i trzeba się jakiegoś fachowca zapytać. To jest tak, jakby ktoś mi zadzwonił i powiedział: panie dyrektorze, na wschodniej widziałem tygrysy szablozemne, wczoraj u pana dwa i chodzą po wschodniej, ludzie się boją wyjść na ulicę. No to jest tego typu wiadomość. Czy wy go próbowaliście złapać? Tak, w tym momencie żeśmy podjęli taką próbę, nawet jeden z wędkarzy pożyczył nam podbierak, jednak ta próba się nie powiodła, ponieważ żółw siedział na gałęzi, skoczył do wody i tyle żeśmy go widzieli. Wystawia się pułapki, w które się wkłada jakiś pokarm, który takiego żółwia skusi. One mają doskonały węch, taka żywołapka, tak, gdzie żółw sobie wchodzi, ale już nie potrafi z tego wyjść. A żywołapka? Bo podobno to jest jedna z metod, taka najskuteczniejsza, nie podbierak wędkarski. To już będzie obowiązek zarządcy terenu, czyli Mosiru Zgierskiego, aby te żółwie spróbować podjąć próbę ich odłowienia. No i cóż państwo na to? Żółwie w Zgierzu. Taka zbitka. Żółwie w Zgierzu, śledził Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 13,5 minuty będzie ósma. Trochę o książkach rozmawiamy, bo Światowy Dzień Książki. Cóż akurat dzieje się w książce, którą państwo właśnie w tej chwili czytają? Pan Kamil z Gdańska informuje, że Adam Bielecki wyszedł z trzema towarzyszami na Broad Peak. Zbliża się zmrok, a trzeba jeszcze zejść. 71335. Pytamy także osoby, które na zewnątrz czytają. Cóż takiego się dzieje? Piękna pogoda, piękne okoliczności przyrody i ambitna lektura. Spędzamy miło czas, czytając przy okazji ja akurat wstęp do psychoanalizy Freuda. Może nie jest to lektura lekka, łatwa i przyjemna. Pan dopiero chyba zaczyna, prawda? Tak, tak, tak. Jestem u wstępu do tej książki, natomiast już bardzo mnie zaciekawiła to zbiór wykładów, jakie Freud wygłosił na początku XX wieku, więc zapowiada się bardzo ciekawie. Mam takie przeczucie, że uda mi się niektóre wiadomości wyczytane w tej książce zastosować w swoim przyszłym życiu. Agnieszka Szwajgier pyta o to, co się dzieje w książkach gdzieś na zewnątrz, w przyjemnych okolicznościach przyrody. No proszę, w mojej książce Chyłka z Zordonem znaleźli się w sytuacji, do której nieuchronnie zmierzali przez 6 wcześniejszych książek. Kiedy nagle wszystko zepsuł dzwonek do drzwi. 71335. Birthday to you was created for you. Heavy for kisses on the billboard and the streets. Cannot believe you're taking my heart to pieces. Oh, it'll take a little time, might take a little. the magic I'm feeding off your fingers. Can't ever keep you far enough, heart ecstasy. Cannot believe you're taking my heart to pieces. Lost in a snow-filled sky. We'll make it all right to come. No widzę, że się bardzo państwo ucieszyli historią z żółwiami. Pani Marta nie omieszkała wspomnieć, że żółw zbiegł Straży Miejskiej, bo to był moment. Muzyczny rozkład jazdy. Ale on chycnął do akwenu wodnego. No to nie są takie proste sprawy. Krystian Hanke? No tak. Uważaj, proszę, bo będzie zagadka za chwilę. A na początek, bo wiem, że nie możesz się już doczekać, informuję od razu, że do 8 czerwca jeszcze musisz poczekać. Poczekam, ty ale... i fani szwedzkiej wokalistki Likke Lee na jej nową płytę zatytułowaną So Sad, So Sexy. Czas ten jednak uprzyjemnić pomogą dwie piosenki, które właśnie Likke zaprezentowała. Deep End to pierwsza, a ta, której słuchamy, zatytułowana jest Hard Rain. Ładnie się zaczyna, prawda? Tak. Ale od razu powiem, że to nie jest łatwa muzyka. Nie, nie, nie, nie da się zwieść. Producentem utworu jest były music zespołu Vampire Weekend, Rostam. A po wydaniu trzech płyt, przypomnę, z których ostatnia I Never Learn okazała się w 2014 roku, Likke Lee zrobiła sobie przerwę od swojego solowego wcielenia muzycznego, skupiła się na pracy zespołowej w grupie Leaf. Teraz, pewnie ku niemałej radości swoich licznych fanów, także w Polsce, autorka przeboju I Follow Rivers wraca na scenę. A wszystkie Jupitery skierowane będą tylko na nią. No i jeśli powiedziałem, że wraca na scenę, to warto wypada dodać, że na razie o planach koncertowych w Polsce nie wiemy nic, ale jeszcze jest kilka pustych miejsc festiwalowych, więc może na pewno 29 maja wystąpi w Wilnie, a to przecież niedaleko. To 29 maja, a 26, 3 dni wcześniej, odbędzie się aukcja, w której będzie można nabyć różne, no właśnie, ciekawostki i pamiątki związane z królem popu. Ciekawe, jak mówimy dziś król popu, co mają na myśli młodsi słuchacze, no ale my wiemy, o kogo chodzi. Wśród tych ciekawostek i pamiątek znajdą się mokasynopodobne buty, w których król popu, nasz król popu, wykonał po raz pierwszy na scenie swój księżycowy chód. No i to było w trakcie próby przed specjalnym programem telewizyjnym z okazji 25-lecia wytwórni Motown. W roku 1983, a wykonywaną piosenką była oczywiście Billie Jean. No i nie ma pewności, czy tę samą parę butów Michael Jackson miał na nogach już w trakcie programu, ale ponoć o tych, które są przedmiotem aukcji, miał mówić, że to magiczne buty. Organizatorzy licytacji spodziewają się ceny ostatecznej w okolicach 10 tysięcy dolarów. Nie jest to jednak oszałamiająca kwota jak na buty w dobrym stanie, które udało się zgrabnie wpleść w historię muzyki pop. A aukcja, albo może ktoś zainteresowany, odbędzie się w hotelu Hilton w Los Angeles, kilkaset metrów od Mulholland Drive. Dodam jeszcze, że 29 sierpnia przypada 60. rocznica urodzin Michaela Jacksona, którego wspominamy już tylko słuchając płyt. A raptem kilkanaście kilometrów na wschód od wspomnianego hotelu Hilton, Scarlett Johansson, dla niektórych Johansson, i Pete Yorn nagrali wspólnie nowy mini-album, nosi on tytuł Apart i powinien ukazać się na początku czerwca. 5 nowych piosenek, 4 nowe plus reinterpretacja Tomorrow z płyty Yorna, a jedną z nich znamy już teraz, to Bad Dreams. Dziewięć lat mija, odkąd popularna aktorka i utalentowany wokalista wydali płytę Break Up. Oboje zapowiadają, że Alone będzie kontynuacją poruszanych tam wątków miłosnych rozstań. Bardzo przyjemne, poranne nagranie, prawda, redaktorze? Tak, ale ja tu jestem w zupełnie innym punkcie wszechświata, bo w pierwszej wiadomości Chyłka z Zordonem usłyszeli dzwonek do drzwi, a tu widzę, że u kogoś innego Chyłka właśnie wyciągnęła Forsta z więzienia. To całkiem możliwe. To się zdarza. No dobrze, bardzo przyjemne nagranie, to już za nami, a teraz zagadka, drogi redaktorze. Aha. Znasz ten utwór świetnie. Znasz go i wiesz, co to jest. Tak, wiem, znam to, świetnie to znam, wiem, co to jest. To co to jest? To jest utwór muzyczny, a sam począteczek właściwie. No, znasz ten utwór, tylko w zdecydowanie innej wersji. Zdecydowanie, tak. Tak to nagrał autor tego znanego ci też utworu. No to może przejdźmy już do właściwej wersji. Uda się? To jeszcze raz próbujemy, ten wstęp. Próbujemy. Pięknie. W roku 1990 Sinead O'Connor podbiła świat tą piosenką, a teraz Prince zaprezentował oryginał. No nie sam Prince. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Zapraszamy do reklamy. Niedziela przeminęła, ale wciąż trwa wielkie polowanie na rabaty. Zrób zakupy online aż do 20% taniej. Tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. 100 różnych głosów mówić, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wow, aż 40% rabatu? Na co? Na marki Niva, Gliscor, Colgate i Wilkinson. Minus 40% gdzie? W mojej ulubionej drogerii Superfarm. A dla twojego maluszka Pampers Premium Care za 38,99. Zaraz będę. Widzimy się w Superfarm. Teraz w Mediamarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass,